Her er en sang, sunget af mig. Lille fru Hansen, den handler om dig. Hverdagens mand, glem du din ven. Leg du er 19 igen. Gå med Hansen i det grønne. Få ham ny og kærlig og kær. Flirt med din mand. Det er noget af det allerbedste man kan. Lig i græsset i det grønne. Hør hvor skovens prægtige stær. Trillerne slår. Det er noget af det allerbedste man har. Ja, du husker de stier vi gik en gang. Prøv igen, bare gå. Og vedrørende himlen, så kig en gang. Den er stadig himmelblå. Gå med Hansen i det grønne, for ham ny og kærlig og kær. Flirt med din mand, det er noget af det allerbedste man kan.